Tabletka zawiera 500 mg apniotu bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd uczestnikom walk o stolicę. Obchodzimy 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Ukraina otrzymała kolejne wsparcie. Chodzi o słowackie haubice. Trwa czwarty etap Tour de Pologne. Kto ma szansę jako pierwszy minąć linię mety w Opolu? To sprawdzimy na koniec serwisu. Prezydent Andrzej Duda upamiętnił ofiary, które w czasie Powstania Warszawskiego przeszły przez niemiecki obóz przejściowy na Zieleniaku na warszawskiej Ochocie. Podkreślił, że mieszkańcy dzielnicy spotkali się ze szczególnym okrucieństwem ze strony okupanta. Niewielka stosunkowo grupa powstańców pozostała w tej dzielnicy, natomiast wkroczyły tutaj rzeczywiście oddziały Waffen-SS, a w szczególności żołnierze, zbrodniarze brygady Rona. Byli to Rosjanie, którzy byli w służbie hitlerowskiej, niemieckiej, należeli do jednostek Waffen-SS. Z wyjątkowym okrucieństwem potraktowali mieszkańców Ochoty. Tutaj, w tym miejscu, był wówczas plac targowy. Prezydent zaapelował, żeby pamiętać o wszystkich bohaterach Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy o tym, że tymi bohaterami powstania byli nie tylko ci, którzy walczyli w powstaniu z bronią w ręku, byli nie tylko ci, którzy z bronią w ręku w tym powstaniu polegli, ale była cała ludność Warszawy. Ludność, która była tutaj w Warszawie z powstańcami, która ich wspierała, wśród której znajdowali oparcie i która cierpiała niewinnie, bezbronna, mordowana tu na Ochocie, na Woli, w innych miejscach Warszawy, gdzie doszło do kaźni mieszkańców. W czasie Powstania Warszawskiego przez Zieleniak przeszło około 60 tysięcy mieszkańców. Był to największy obóz przejściowy na terenie Warszawy. W uroczystościach w rocznicę zrywu od rana tłumnie uczestniczyły mieszkańcy stolicy, a także sami powstańcy. Hołd bohaterom walk oddano m.in. na Ochocie, w miejscu, w którym 79 lat temu znajdowała się kwatera główna Armii Krajowej oraz w którym wydano rozkaz o rozpoczęciu zrywu. Powstaniec Bogdan Bartnikowski podkreślił, że w tym miejscu podpisano decyzję, która miała przynieść Warszawie wolność. Z tego domu wybiegła łącznicka Halina Rogozińska. Ona poniosła do miejsc koncentracji naszych oddziałów wiadomość 17 godzina W. To były dla nas konspiratorów, akowców, żołnierzy wspaniała wiadomość. Wielkie godziny nadziei, że będziemy już wolni, że wypędzimy z Warszawy Niemców. Powstanie warszawskie rozpoczęło się 79 lat temu, 1 sierpnia o godzinie 17. Pozbawiona pomocy sojuszników Warszawa walczyła przez 63 dni. Kolejne słowackie haubice Zuzana trafią na Ukrainę. Państwowa firma zbrojeniowa przekazała dziś 2 z 16 samobieżnych dział, za które zapłacą wspólnie Dania, Norwegia i Niemcy. Wartość zamówienia wyniosła ponad 90 milionów euro. Premier Słowacji Ludovít Odor uznał produkcję samobieżnych haubic za przykład współpracy międzynarodowej i dowód solidarności z Kijowem. Obrona Ukrainy i zdolność odparcia rosyjskiej agresji są w interesie nas wszystkich. Naszym obowiązkiem jest pomagać tam, gdzie możemy i jak możemy. Machnięcie ręką nad rosyjską agresją jest niedopuszczalne. Odbierając słowackie haubice, ambasador Ukrainy Mirosław Kastran podkreślił, że dla jego kraju bardzo ważna jest obecnie szybkość dostaw uzbrojenia. Kolejne z 16 samobieżnych dział zostaną dostarczone w najbliższych miesiącach, a ostatnie sztuki trafią na Ukrainę w przyszłym roku. Ukraina odebrała już wcześniej 8 słowackich haubic Zuzana II, które nabyła na zasadach komercyjnych. Oba państwa planują współpracę nad rozwojem nowego typu haubic. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Jedna lotna premia, kilka podjazdów i około 120 km do mety. To jeszcze przed kolarzami na czwartym etapie tegorocznego wyścigu Tour de Pologne. A to, jak teraz jadą, obserwują nasi dziennikarze Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Cały czas ucieka czwórka, są w niej dwaj Polacy, o tym za chwilę. Ja powiem o tym, że wiatr jednak pustoszy peleton. Coraz więcej zawodników, którzy nie utrzymują się za grupą zasadniczą. Przed chwilą na setnym kilometrze mijaliśmy wóz grupy Jumbo-Visma, tej grupy, która miała ostatnio zwycięzcę Tour de France. W tej grupie pracuje Polak Michał Szyszkowski, który powiedział, że nie będą ryzykować. Wręczają zawodnikom tylko bidony, tylko żele, bo podawanie toreb z kanapkami czy też z jakimiś ciasteczkami ryżowymi mogłoby powodować, że jest ryzyko przewrócenia się w tak silnych porywach wiatru. Ten wiatr naprawdę bardzo, bardzo utrudnia przejazdy. A biorąc pod uwagę, ile kilometrów do mety, to przewaga czterech na czele. Tam jest cały czas Norbert Banaszek i Patryk Stosz, czyli dwóch Polaków. Oprócz tego Austriak i Kazach, ale ta przewaga powolutku maleje. Teraz to minuta 30. Widać, że peleton rozciąga się coraz bardziej, że grupa Ineos, grupa Emirates z przodu, a więc kontrolująca sytuację, by dojechać, by dociągnąć swoich sprinterów do tej grupy, no i żeby w Opolu ta rywalizacja zgodnie z planem odbyła się wśród tych najszybszych w peletonie. No ale jak będzie, to się okaże za około godziny 16:30. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz, do usłyszenia. Do usłyszenia i dodajmy, że Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. Wyniki, trasa, składy i obszerne relacje znajdziemy też w specjalnym serwisie tematycznym tdp.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce dużo chmur oraz opady deszczu. Możliwe są także burze, głównie na Pomorzu oraz w Małopolsce. Jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplej będzie na Podkarpaciu. Tam termometry wskażą 25 stopni Celsjusza. W centrum 23, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce 22. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz może się nasilać i osiągać nawet do 80 km na godzinę. Mamy 7 minut po godzinie 14. Trójka do trzeciej. Miasto budzi się, nie jesteśmy zamykamy oczy w ciemną noc, obejmę cię, a potem tak jak zawsze ja przed słońcem wstanę, by powitać nowy dzień. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. Szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się. Nie jesteśmy sami. Daj nam dzisiaj dobry dzień. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. Szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się. Nie jesteśmy sami. Daj nam dzisiaj dobry dzień. Jugopolis i Paweł Kukiz, Miasto budzi się. A my w audycji Trójka do Trzeciej zaglądamy do radiowego archiwum i przysłuchujemy się wspomnieniom tych, którzy 79 lat temu walczyli o wolność Warszawy. 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zajęliśmy stanowiska w ruinach z 1939 roku. Po przeciwległej stronie placu ciągnęły się ogrody obsadzone już przez przednie straże Niemców. Mówi podchorąży grupy majora Szeptyckiego Jerzy Korab. Sytuacja nasza ciężka z powodu dysproporcji sił komplikowała się jeszcze przez brak osłony z obu stron. Od Wolskiej wjechał na plac czołg. Nadleciało 5 samolotów. Zbombardowały i obstrzelały nas, nie czyniąc nam żadnych szkód. Nadal kryliśmy ogniem przeciwną stronę placu. I wtedy Niemcy wyprowadzili kobiety, pragnąc odgrodzić się żywym murem od naszych kul. Chwile, które nastąpiły, są chyba najcięższymi, jakie przeżyłem. Musieliśmy się zdecydować, albo pozwolić Niemcom na spokojne przegrupowanie do ataku, co przy naszej słabości znaczyło zdobycie Kerczelaka i otwarcie drogi na Starówkę, albo strzelanie do własnych może matek lub żon. Świadomość obowiązku przeważyła. W chwili, gdy otwieraliśmy ogień, kobiety padły na ziemię. Kule nasze godziły przebiegających żołnierzy. Tego dnia Niemcy Kerczelaka nie zdobyli. Jak to było, o matko, powiedz mi. się co śniło w te noce, w tamte dni. Rozsądni to wyśmieją, nikt z mądrych temu rad. O Jurku coś z nadzieją na starym mieście padł. O młode głowy chore, o po coś wtedy szedł. Zaśmieją się wieczorem spowici ciepły plet. Siostrzyczko, nawleć miejsce poległym pacierz mu. Zostanie brat w piosence z tą piękną tęczą snów. Siostrzyczko, napleć wieńce poległym pacierz mu. Zostanie brat w piosence z tą piękną tęczą snów. Przepiękna piosenka o powstaniu, to kompozycja Agi Zarian z albumu Umiera Piękno, który w 2007 roku został wydany przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziś przez cały dzień będziemy dzielić się z Państwem muzyką i wspomnieniami 1 sierpnia 1944 roku. To Harry Styles i Late Night Talking to za nami. A w audycji trójkę do trzeciej obiecane wędrówki po Polsce i to szlakiem Złotej Pineski, czyli specjalnej nagrody przyznawanej przez użytkowników map Google'a. Jednym z 16 laureatów tegorocznego konkursu jest zamek w Łańcucie, a z nami jest Joanna Garbulińska-Harchut z Muzeum w Łańcucie, którą trochę wypytamy o to szczególne wyróżnienie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Piękna nagroda, świadcząca o tym, że zamek w Łańcucie przyciąga turystów. Jaka ocena użytkowników prowadzi do takiego wyróżnienia? Bo chyba trzeba zebrać całkiem sporo tych głosów. Tak, zebraliśmy średnią 4,6 głosów na 5 takich gwiazdek możliwych. I to, co jest szczególnie właśnie istotne, to to, że turyści oceniają właściwie wszystko. Każdy element działalności placówki, w tym przypadku Muzeum Zamek w Łańcucie, poprzez atrakcyjność oferty, poprzez podejście do samego turysty, efekty estetyczne już na miejscu. Także bardzo, bardzo wiele czynników, które zdecydowały o tym, że ocena jest taka, a nie inna. Co w takim razie najbardziej doceniają turyści zwiedzający zamek w Łańcucie? Tak według opinii chociaż tych, które się pojawiały. Tak, turyści doceniają złożoność naszej oferty. Mamy aż 9 ekspozycji, które trudno zobaczyć w ciągu jednego dnia, więc tutaj to przede wszystkim. Doceniają piękno naszych ogrodów, pracę i obsługę zarówno pań, które pracują w kasach, ogrodników, obsługi. Także to są przede wszystkim te oceny, które zdecydowały o tym, że jesteśmy tutaj. Wiadomo, że Muzeum Zamek w Łańcucie to są przepiękne wystawy stałe, to co jest zawsze, ale także nowe ekspozycje, prawda? Tak jak pani powiedziała, jest aż 9 tych wszystkich ekspozycji. Tak, dokładnie. Jeszcze? Dokładnie, w ostatnim czasie, w ostatnich właściwie dwóch i roku dołączyły do nas aż 3 nowe ekspozycje. Bardzo zmieniliśmy się, wzięliśmy udział w wielomilionowym, zintegrowanym projekcie, jednym, drugim. Turyści mogą zwiedzać teraz dawną oranżerię, dawną ujeżdżalnię, gdzie powstało Centrum Edukacji i Tradycji imienia Jana Potockiego. I tutaj możemy zaskoczyć słuchaczy i powiedzieć, że jest to bardzo multimedialne centrum. Więc tak, mamy też coś dla współczesnego turysty, dla turysty młodszego, dla rodzin z dziećmi, więc jest to też coś innego niż tradycyjne zwiedzanie. Dla tradycyjnych turystów mamy nowe przestrzenie ekspozycyjne w zamkowych piwnicach. Są to łaźnie zamkowe. Ale to nie wszystkie projekty, w których bierzemy udział, bo taki ostatni, nad którym pracujemy, to Dzieje Starego Zamku w Łańcucie, zapomniane dziedzictwo, prace archeologiczne na szeroką skalę, które będą powiązane, połączone z sylwetką słynnego diabła łańcuckiego. Czyli tak jak pani mówi, atrakcje zarówno dla dzieci, dla dorosłych, każdy znajdzie coś dla siebie. To jeszcze wypytam o te dodatkowe atrakcje, bo z tego co mi wiadomo, na zamku w Łańcucie organizowane są przeróżne spotkania, warsztaty. Może to właśnie one tak przyciągają turystów? Być może. W najbliższym czasie właśnie planujemy warsztaty haftu tradycyjnego, w tym przypadku haftu białego. Prowadzimy zapisy. Można zapisać się mailowo, telefonicznie. Także serdecznie zapraszamy. Dzieje się. Dzieje się zdecydowanie. Przypominam, że przed nami jeszcze połowa wakacji, więc warto znaleźć czas na zwiedzanie. Muzeum Zamek w Łańcucie jest jednym z tych naprawdę wyjątkowych punktów na mapie Polski. Zresztą ta nagroda Złotej Pineski jest na to doskonałym przykładem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Joanna Garbulińska-Harput. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Czy w ogóle będzie nasz i

Orlen. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Dowiedz się więcej wchodząc na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Nie wziąłeś ze sobą dowodu? Na pewno masz telefon pod ręką. Wystarczy minuta, żeby wyrobić sobie M-dowód i korzystać z bezpiecznego i szybkiego sposobu potwierdzania tożsamości. Dowodu w komórce możesz już użyć w urzędzie, w przychodni, na poczcie czy u notariusza. Skorzystasz z e-recepty i sprawdzisz punkty karne. To wszystko dzięki nowej aplikacji M-Obywatel 2.0. Nie czekaj i pobierz aplikację ze sklepu App Store lub Google Play. M-Obywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Na zegarze 14.30 czas na serwis kulturalny, który przedstawi Państwu Małgorzata Łukowska. Przede wszystkim mieszkańcy stolicy obchodzą dziś 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Aby upamiętnić bohaterów tamtych czasów, w mieście będzie dziś wiele wydarzeń przybliżających to, co działo się 1 sierpnia 1944 roku. Wśród tych wydarzeń m.in. spektakl Cisza na podstawie reportażu Krzysztofa Gąkolewskiego Co u pana słychać? Jak mówi reżyser Michał Zadara, to sztuka o poczuciu sprawiedliwości. Z kolei szef Instytutu Starzyńskiego, dr Dariusz Gawin, dodaje, że reżyser komentuje wstrząs, który każdy z nas przeżywa, kiedy styka się ze zbrodnią. Nawiązuje także do tego, co się dzieje dzisiaj, bo dzisiaj też się dzieją zbrodnie, wobec których jesteśmy bezradni na Ukrainie. No, druga wojna światowa to jest o wiele większa skala i te zbrodnie są największe w historii ludzkości. I z jednej strony ludzie domagają się tego, żeby zostały ukarane, a z drugiej strony zawsze to wychodzi dużo gorzej, niż by wszyscy ludzie dobrej woli chcieli. Książka Gąkolewskiego pokazywała zbrodniarzy wojennych niemieckich, którzy żyli sobie spokojnie w latach 70. w Niemczech i dlatego o nich jeździł, odwiedzał, co u pana słychać. Mówił szef Instytutu Starzyńskiego dr Dariusz Gawin. A w spektaklu Cisza występują Barbara Wysocka, Jacek Poniedziałek, Rafał Stachowiek i Mariusz Zaniewski. Premiera sztuki już dziś o północy w sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tę sztukę będzie można jeszcze obejrzeć 3, 4, 5 i 6 sierpnia. Spektakle zaczynać się będą nieco wcześniej, bo o godzinie 20. A teraz zmieniamy temat. Za 70 tysięcy funtów, czyli około 360 tysięcy złotych, brytyjski dom aukcyjny wystawił kultowy czerwony sweter z motywem czarnej owcy, należący do księżnej Diany. Pierwszy raz miała go na sobie podczas wyścigów konnych, w których brał udział późniejszy książę Karol. Diana, ówczesna narzeczona Karola, od razu przyciągnęła wzrok wszystkich fotoreporterów. O ile wzór w białe owce nikogo w Wielkiej Brytanii nie dziwi, ani nie dziwił, o tyle czarna owca na swetrze była już czymś nietypowym. Brytyjczycy oszaleli na punkcie swetra księżnej, a firma, która go wyprodukowała, od tej pory stała się jedną z bardziej luksusowych londyńskich marek, chociaż wcześniej znana była głównie na straganach. Licytacja swetra trwa, przypomnę, cena wywoławcza to 70 tysięcy funtów. A w Trójce jeszcze dziś, chwilę po godzinie 23, zacznie się audycja Konstelacja M, którą rozpocznie dźwiękowy hołd upamiętniający 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dzięki fragmentom z najnowszego albumu Sorry Boys, Moje serce w Warszawie, poznamy historię miłości młodych warszawiaków, którzy przepełnieni byli wielką nadzieją i marzeniami. Wśród piosenek pojawi się utwór Jan, którego treść nawiązuje do autentycznego listu powstańca Jana Kluczewskiego, dziadka członka zespołu Sorry Boys Piotra Blaka. Konstelacja M zacznie się chwilę po godzinie 23. Found out about you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na polik brąz, och będę top, zakręcę włos, stawiam pewny krok w twoją stronę, bo czuję, że to z tobą chcę, chcę dać się nieść, romantyczny deal oferuję i namaluję ci dziś ładny obrazek, Kalifornia, willa, palmy i basen, jeśli chcesz wskoczymy tam razem, tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek, Kalifornia, willa, palmy i basen, jeśli chcesz wskoczymy tam razem, tylko szybko chyba tracę już fazę. Na bok rzuć stres, Malibu lej, to łatwy test, obiecuję, że zdamy go na pięć. Słoneczny miks najlepszych chwil na parę dni, Kalifornia Dream, siądź wygodnie i namaluję ci dziś ładny obrazek, Kalifornia, willa, palmy i basen, jeśli chcesz wskoczymy tam razem, tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek, Kalifornia, willa, palmy i basen, jeśli chcesz wskoczymy tam razem, tylko szybko chyba tracę już fazę. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem, tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek, Kalifornia, willa, palmy i basen, jeśli chcesz, wskoczymy tam razem, tylko szybko chyba tracę już fazę. Bo dni jak ten zdarzają się tak rzadko, że to śmiertelny grzech, by marnować je. Jedna z muzycznych nowości na antenie radiowej Trójki, Ewelina Ross i Na parę dni. To za nami. A w audycji Trójka do trzeciej słów parę o polskim czytelnictwie. Z nami jest Łukasz Jarocki, rzecznik Instytutu Książki. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Certyfikat dla małych księgarni to jest program Instytutu Książki, którego ważnym celem jest wzmocnienie promocji czytelnictwa. Skoro pojawił się taki projekt, to znaczy, że jest to jakiś trudniejszy czas dla tych małych księgarni? Od wielu lat obserwujemy zmiany, spadającą liczbę funkcjonujących właśnie w naszej przestrzeni księgarni takich lokalnych, kameralnych, stacjonarnych, miejsc niezwykle klimatycznych, w których z reguły pracują pasjonaci, ludzie z misją, którzy chcą nas zarażać czytelnictwem. I stąd faktycznie pomysł, aby też w tym czasie pandemicznym, bo w zasadzie idea powstania tego programu powstała w pierwszym roku pandemii, po to, aby ratować, pomóc tym księgarzom odnaleźć się w tym szaleństwie też konkurencji wielkich sieci handlowych, które na polskim rynku istnieją. Jak wiemy też z doświadczenia, niektóre sieci takie duże też sobie nie poradziły, co pokazuje, że faktycznie jest problem z książką w tym takim obiegu tradycyjnym, papierowym, w fizycznym miejscu, jakim jest księgarnia czy antykwariat. A co takiego jest w małych księgarniach, co szczególnie przyciąga i dlaczego właściwie warto te księgarnie ocalać? No właśnie, to nie są takie zwykłe sklepy z książkami, chociaż próbują radzić sobie też będąc kawiarniami, co również wpływa na to, że są faktycznie czymś wyjątkowym. Natomiast w większości są to miejsca, które prowadzą ludzie naprawdę z pasją, którzy wiedzą, co mają na półkach, którzy często wszystkie książki, które mają w swojej ofercie, przeczytali, mogą śmiało coś rekomendować. Często są to miejsca sprofilowane pod jakimś kątem. Mamy księgarnie dziecięce, młodzieżowe, o tematyce regionalnej, czy na przykład ekonomicznych, jakiś tam zacięciu. Więc takie miejsca to też pokazały nam nabory do tego programu, jak różne mają podejście do książki, jak różne tematy poruszają, jak wiele pomysłów jest na to, aby takie miejsca wypromować i żeby podkreślali cały czas to, że jakby poprzez ocenę tych wniosków widzimy, że warto te miejsca podtrzymywać i wspierać jak najdłużej. Czyli to przestrzenie, w których po prostu czytelnik ma się też czuć dobrze, nie tylko wyjść z książką, ale także poczuć piękny klimat tych miejsc. W jaki sposób projekt Certyfikat dla Małych Księgarni właściwie wspiera te miejsca? To jest bardzo konkretne wsparcie. Po pierwsze, chcemy zauważyć te księgarnie w naszej przestrzeni, więc, bo też trzeba powiedzieć, że nie istnieje definicja legalna, czyli taka, która jest zapisana na przykład w ustawie. Nie wiemy, nie mamy określone w prawie, czym tak naprawdę księgarnia jest, więc chcemy je wyłowić z tego całego zbioru firm małych mikroprzedsiębiorstw. Chcemy je najpierw zidentyfikować, a bardzo konkretnie chcemy wesprzeć poprzez grant w postaci 40 tysięcy złotych. To jest grant na 2 lata. Na takie działania jak promocja, i to jest jedyny warunek obligatoryjny, ale również to, co było podnoszone przez samych księgarzy, czyli wsparcie chociażby w czynszu, w energii elektrycznej, zakupie sprzętu. Często to jest zakup komputera, jakiejś kasy fiskalnej, czytnika kodów, zakup smartfona, aparatu do jakiejś promocji, zmiana wystroju, zakup mebli. Paleta bardzo szeroka, ale także działania konsultingowe, chociażby skorzystanie z profesjonalnych usług księgowego czy radcy prawnego. Brzmi to jak prawdziwe, bardzo dobre wsparcie. Dużo księgarni skorzystało już z projektu? Do samego programu zgłosiło się ponad 150 podmiotów. Trzeba zaznaczyć, że często te księgarnie mają więcej niż jedną lokalizację. My przyjęliśmy pewne ograniczenia, że z programu może korzystać księgarz, który właśnie prowadzi do 3 lokalizacji, czyli ma główną siedzibę i na przykład 2 filie, nie więcej, bo musieliśmy jakieś ramy założyć. Jest warunkiem również to, że obrót takiej księgarni, 45% tego obrotu, to musi być przychód z samych książek, bo często te księgarnie właśnie łączą różne funkcje, są też kawiarniami, często mają artykuły papierniczej i różnego typu zabawki, puzzle i tak dalej. I minimalny wymóg też, jeżeli chodzi o liczbę tytułów, które są w takiej księgarni, to jest 800. Więc jakby obostrzenia nie są zbyt duże, natomiast liczy się pomysł na to, jak ta księgarnia chce zaistnieć w przestrzeni, bo mówimy zarówno o dużych ośrodkach takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, ale również takich małych czy mniejszych miejscowości jak Krapkowice, Sokółka, Racibórz. Także liczyliśmy na takie duże zainteresowanie. Faktycznie w samym tegorocznym naborze mieliśmy 150 wniosków. Udało nam się w tym roku wesprzeć 100 takich podmiotów na łączną kwotę 4 milionów złotych. I są to środki z budżetu państwa. I co ważne, wkład własny w ogóle nie jest wymagany. To jest bardzo ważna informacja dla tych, prawda, którzy jeszcze nie skorzystali, a chcieliby skorzystać z takiego programu. Czyli jeżeli jestem właścicielem takiej księgarni, to w jaki sposób teraz mogę zrealizować ten projekt razem z wami? Przede wszystkim zapraszamy na stronę Instytutu Książki. Tam jest regulamin, wszystkie wytyczne, tak żeby wszystkie formalności mieć jakby opanowane i żeby tutaj nie było żadnego błędu, bo niestety jeżeli jest błąd formalny, to my nie możemy poddać takiego wniosku w ogóle ocenie. Więc zapraszamy na naszą stronę, żeby zapoznać się z kryteriami oceny wniosków. Przemyśleć swoją strategię. Często to są tak podstawowe rzeczy jak brak strony internetowej czy brak profili w mediach społecznościowych, co dzisiaj jest warunkiem w zasadzie podstawowym, żeby zostać zauważonym. I zapraszamy w przyszłym roku, bo w tym roku nabór już został zakończony, ale od przyszłego roku będzie kolejna pula środków, przynajmniej 4 milionów złotych, tak nam obiecał minister kultury, profesor Piotr Gliński. No dobrze, certyfikat dla małych księgarni, więcej szczegółów na temat tego projektu na stronie Instytutu Książki, instytutksiążki.pl, a z nami był Łukasz Jarocki, rzecznik Instytutu. Dziękuję bardzo za rozmowę.